वैदिक प्रक्रिया प्रथमोध्याय छंदसि पुनर्वसोरेकवचनम। ये क्रम से किस जिस एक एक अध्याय में जिस जिस प्रकार जहाँ वैदिक है उसको देते हैं। प्रथम अध्याय द्वितीय पाद में आया था द्वयोर एकवचन भाष्यात, दो में एकवचन विकल्प से पुनर्वसुर नक्षत्रम। पुनर्वसु वा पुनर्वसुर नक्षत्र न के बरे पर चाहिए, एक वचन पहले पुनर्वसुर नक्षत्रम। पुनर्वसु वा एक वचन में रेप रहेगा पुनर्वसुर नक्षत्रम। पुनर्वसु वा द्विवचन लोके तो द्विवचनमेव। विशाखयोश्च ये भी ऐसा एक वचन विकल्प से विशाखा नक्षत्रम विशाखे वा षष्ठीयुक्त छंदसी वा। षष्ठी का अर्थ षष्ठी विभूति किंतु षष्ठी अंत न युत षष्ठी तो है। किसकी संज्ञा षष्ठी संज्ञा होती सु औजसिति प्रथमा गस ओ सामिति षष्ठी, ये कोई सूत्र है कि फिर षष्ठी किसको कहेंगे प्राचीन संज्ञा विभाग तो गस है षष्ठी प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण तो षष्ठ्यंत ने युत प्रतिशत छंदसी घी संज्ञा वास याद प्रतिशत की घी संज्ञा होती है समास में प्रति समास है, समास नहीं हो तो नहीं होगी। तो यहाँ षष्ठ्यंत युक्त हो तो समास नहीं होने पर भी घी संज्ञा हो जाएगी प्रतिशत छंदसी घी संज्ञा वाह। क्षेत्र से पतिना वयम जैसे पतिना यहाँ घी संज्ञा होगी आंगुना त्रियम लग गया। यह वेत योगम विभज्य छंदी से त्यनुवर्तते वाह सूत्र वाह अभी छंदसी तो अर्थ होगा छंद में सब विकल्प सर्वे विधेय छंदसी वैकल्पिका योग वाह करके इसलिए सारे विधि की छंद में विकल्प है। तेन बहुल बहुलम छंदसी इत्यादि अशैव प्रपंच इसलिए छंद में विकल्प करने के लिए जितने सूत्र है सब इसका ही प्रपंच ही है। षष्ठी युक्त छंदसी माह में वाह को अलग सूत्र योग किया छंदसी की अनुभूति लिया अर्थ हो गया वाह छंदसी किसके लिए सब के लिए इसलिए बाकी जितने विकल्प करने वाले इसका ही विस्तार है। यचिवम तो बहुत संज्ञा पर आया है नभो अंगिरो मनुषा वत्तुपसंख्यानम हाँ ये वार्तिक इसका ही वार्तिक होगा नभस अंगिरस मनुष इनको वत्ति प्रत्यय होने पर भव संज्ञा तेन तुल्यम क्रियाचित वति नभसा तुल्यम नभस्य वत्ति प्रत्यय हो गया नभस्वत नभस्वत में यहाँ भव संज्ञा होने से सकार को रू नहीं हुआ ससुसरु सको रह नहीं तो पद संज्ञा किस तरह से प्राप्त थी सादी स्वस्त। इसी प्रकार अंगिरस्वद अंगिरस्वद अंगिर अंगिरस्वत में भी वत्ति होने से रू नहीं हुआ। मनुष्यवद अग्नि मनुष्यवद भी इस प्रकार है मनुष्य शब्द है मनुष्या तुल्य मनुष्यवद मनुष्य का अर्थ मनुष्य न तो यहाँ भी भव संज्ञा होने से आदेश प्रत्यय से स हुआ नहीं तो अपदांत से मूर्धन्य पदांत में सकार तो उसको सत्व नहीं होना चाहिए। भव संज्ञा होने से पद संज्ञा नहीं हुई पद संज्ञा नहीं होने से सत्व हुआ और पद संज्ञा हो तो पद संज्ञा तो रुत्तम से आद पद संज्ञा हो तो क्या होता सरसुरु होता सत्व नहीं होता अपदांत का मूर्धन्य। जने ऋषि अच्छा ये उनादि में आया विहित उसी प्रत्यय मनेरपि बाहुलकात जन ऋषि हुआ जनुष बनता है मन धातु से हो जाए मनुष्य बन गया वही मनुष्य है। वृषण व स्वय हो या ये कोई सूत्र है वृषण वर्ण वार्तिक वृषण व स्वस्वय हो वृषण वसु वृषण शब्द को वसु और अश्व पर रहते भसंज्ञा वृषण वर्षुकम वसु यश्य वृषण वसु, वृषण वसु हो गया वृषण वर्षु यश्य वृषण का तो वर्षु को इंद्र है, वसु है धन इसका सब वृषण वसु इंद्र का कोष जिसका धन दान है इसका इंद्र का कोष वसु यश्य वृषण वसु ये हैं वृषण वसु में क्या हुआ बहुत संज्ञा होने से पद संज्ञा नहीं, पद संज्ञा नहीं होने से न अणत्व हो गया नत्व नकार का न लोप प्रातिपदा से न लोप प्राप्त था लोप नहीं हुआ और भसंज्ञा होने से अलोपन से लोप होना चाहिए किंतु अंग नहीं होने से लोप नहीं हुआ वस्तु तो प्रत्यय नहीं है। वृषा अश्व यस्य अश्व वृषण अश्व यहाँ वृषण में नकार अंतर्वर्तन विभूति मान करके पद संज्ञा होने से न लोप प्रातिपदा से लोप होना चाहिए भसंज्ञा होने से न लोप नहीं हुआ नत्व हो गया अतएव पदांत स्थिति नत्व निषेधोपि न वृषण में रसाभ्याम अटकुपम से नत्व प्राप्त है किंतु वो पदांत से निषेध होना चाहिए भसंज्ञा से पद संज्ञा नहीं होने से नत्व हो गया अल्लोपन इत अल्लोपन अनंगत्वात् अयस्मयादीनि छंदसी ये एतानि छंदसी साधुनि ऐसे जे साधु अयस शब्द से मयट हुआ तो सकार गुरु होकर अयोमय होना चाहिए भसंज्ञा होगी भसंज्ञा अधिकाराद यथा योग्यम संज्ञा द्वयम बुद्धियम कहीं दो संज्ञा भसंज्ञा भी पद संज्ञा भी तथा च वार्तिकम उभय संज्ञान्यपि वक्तव्यम उसमें पहला है उभय संज्ञान्यपि छंदसी भवन्ति दोनों संज्ञा ससुष्टुभा सऋक्वता गणेन यहाँ ऋक्वता पदत्वात् कुत्तो हो गया ऋषि के पदत्वात् कुत्तो हो गया कुत्तो हो गया तो झलम जैसे जस्त हो जाए भत्वा जस्तवा भाव ऋक्वता में ऋच के चकार को क हुआ क्यों पद संज्ञा हमसे तो झलम जसंत से ग होना चाहिए ग को झलम जसंत से ग क्यों नहीं हुआ हाँ भत्वाद तो ऋक्वता में ऋक पद संज्ञा है भसंज्ञा दोनों जस्त विधानार्थाया पद संज्ञाया जस्त विधानाया पद संज्ञा भत्व सामर्थ्य न बाधात जस्त विधान करने के लिए पद संज्ञा उनसे पद संज्ञा का बाध हो गया पद संज्ञा भत्व सामर्थ्य न बाध संज्ञा से बाध हो गया इसे जस्तो नहीं हुआ नैनम हेन्वंत्यपि वाजिनेशु यहाँ वाजिनेशु वाचम वाजिनेशु कैसे बनता है वाचम इना वाजिना वाजिना वाजिना शब्द वाचाम इन वाजिन का सत्यम तो वाजिनेशु तो वाच के चकार को जस्तो हो गया झलाम जो से ज हो गया चोक नहीं हुआ तो वाजिनेशु अत्र पदत्वा जस्तो हो गया कहाँ जस्त हुआ वाच के च वाच अगर इन वाचाम इन इति वाजिना सत्येशु वाजिनेशु इन है श्रेष्ठ अर्थ में सूर्य का भी अर्थ होता है तो वाचाम इन प्रभव ठीक है नीचे से द्वितीय पंक्ति में वाचाम इनाह का था प्रभव तो वाजिना बहुवचन सप्तम तो वाजिनेशु तो वाच के चकार को पद संज्ञा से जस्त हो गया किंतु भ संज्ञा से कुत्व किसे प्राप्त था कुत्व नहीं हुआ ते प्राग धातु पहले आया है छंदसी परेपि व्यवहिताश्च तो जो उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा छंद में पर में भी होता है और बीच में रहकर व्यवहित भी हो जाते हैं हरिभ्याम याही ओक आ याही आ आ के साथ याही का आयाही हरिभ्याम का तो अश्वाभ्याम हरिषद अश्व के लिए याही आयाही आओ ओक ओक शब्द है घर अर्थ में तो आ और याही में परे पे आ हो गया पर हरि व्यवधान भी आ मंद्रे रिंद्र हरिभिर याही देखो याही अंत में आ पहले आ के साथ आई का संबंध व्यवहिताश्च व्यवधान इतने व्यवधान होकर के भी आ के साथ आई मंद्री इंद्र हे इंद्र हरि भी मंद्री हे भो इंद्र मंद्री हरि भी आया ही मंद्री का था मतवाले मतवाले अश से आओ इंद्री भवती भ्यांच ये असमयात लिटकित के पर रहता है आभ्याम परो अपित लिटकित सियात इंदी धातु वैदिक है धातु से अपित लिटकित होगा छंद इंदी में संयोग है इंद्र इंदी तो यहाँ इंद्र उनसे संयोग उनसे नहीं बना चाहिए असमयात किन्तु इंदी से हो गया इंदी उनसे आगे ए हुआ आत्मनिपद अजाद अजादी उनसे अजाद द्वित आदि ई को दित्तो क्या आदिभूत इंदी इंदी इंदी इंदी के इंदी हाँ इंदी नहीं इंदी इंदी में दित्तो होगा ई को इंदी में ई सम ई ई इंदे ई इंद ए अंकित होने से नकार का लोप हो गया किसे अपने आप असमयात लिटकित प्राप्त था या नहीं नहीं था संयोगी इंदी धातु तो यहाँ की तो उनसे रूप हो गया पुत्र ईधे अथर्वण ईधे में यहाँ तो समपूर्वक ईधे केवल सम नहीं रहेगा तो ईधे ईधे में ईंद धातु का लिट में अथर्वण यहाँ भी की लुप हो गया बभू में क्या हुआ भू धातु लिट लकार में असंगात लिट के से कीत हुआ कीत उनसे गुणा नहीं हुआ किंतु भू धातु के लिए तो भूवो भूगलुंग भू का आगमन नित्य प्राप्त है इसलिए इदम प्रत्याख्यातम सूत्रम क्यों ही इंदे छंदो विषयत्वाद भूवो भू को नित्यत्वा ताभ्याम लिट कीति वचन अनर्थ किमिति इंदी धातु छंदो विषय छांद है वहाँ विकल्प हो जाए उसके लिए अलग सूत्र बनाने जरूरत है कीत करके लोप करने के लिए अरे भूवो भू को नित्यत्वाद भू धातु से भूक होता है भूवो भूगलुंग लिटो कीत होने पर भी भूख हो जाएगा तो आगे गुणों का गुणों की प्राप्ति नहीं तो कीत करने का कोई प्रयोजन नहीं ताभ्याम लिट कीत वचन अनर्थ क्यों छंद इंधि और भव भू धातु से लीट को कीत करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा ऐसे इसका प्रत्याख्यान कर दिया नहीं तो बभुव में अचूर्णी श्रेणी वृद्धि होनी चाहिए न ले किंतु भूभ से भूख हो जाएगा भूख होने से आगे प्राप्त नहीं द्वितीय अध्याय में तृतीया च होश छंदसी हु धातु हो छंदसी जुहोते कर्मणि जुहोति हु धातु के कर्म में तृतीया हो जाएगी छंद में तृतीया सा द्वितीया च तृतीया सूत्र क्या तृतीया च होश छंदसी कर्मणि तृतीया च कर्मणि द्वितीया की अनुवृत्ति है कर्मणि और छंदसी होश कर्मणि द्वितीयाच तृतीयाच हु धातु के कर्म में तृतीयाच द्वितीय तृतीय दोनों यवागुआ अग्निहोत्रम उज्ज्योति तृतीया हो गई यवागुआ यवागु हवन करता है अग्निहोत्र सदोत्तर हविषी वर्तते यहाँ अग्निहोत्र हविषी यवागुआ अग्निहोत्रम ज्योति यस्य अग्निहोत्रम अधिश्रितम अमेद्यम आपद्येत इत्यादि प्रयोग दर्शनाथ ऐसा प्रयोग है जैसे अग्निहोत्रम अधिष्ठितम ऊपर पकाते समय नष्ट हो गया अपवित्र हो गया तो अग्निहोत्र शब्द किसको हवि को कहा गया इसलिए अग्निहोत्र यहाँ हवि में तो अभी उनसे अग्निहोत्रम द्वितीयांत हो गया कर्म ज्योति का कर्म अग्निहोत्र द्वितीयांत है यह वाग भी कर्म है वो भी द्वितीय तृतीयांत कर दिया और कभी तृतीया भी हो सकता है अभी कहेंगे अग्नि हुई अति व्युत्पत्तिश्च अग्निहोत्र अग्नि हुए थे तो अग्निहोत्रम जो हवन किया जाता है हवि यवागवाख्यम हविर देवता उद्देशन त्यक्ता प्रक्षिपति इत्यर्थ अग्निहोत्र ज्योति का अर्थ यवाग नमक हवि को देवता के उद्देश्य करके त्याग करके प्रक्षेप करता है ये टीका में दिया यदा यवागु शब्दा द्वितीय तथा अग्निहोत्र शब्द हवि से वर्तते ज्योति च प्रक्षेपणे यवागवाख्यम हविद्रव्यम प्रक्षिपति यवागु शब्द से द्वितीय भी हो जाएगी यवागुआ अग्निहोत्रम ये वागुम ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा। तो द्वितीय तृतीय दोनों विकल्प से द्वितीय ब्राह्मणे मंत्र ब्राह्मण में वेद में ब्राह्मण विषय प्रयोग के दिवस तदर्थ से कर्मणि द्वितीय सियाद दिवस तदर्थ से सूत्र है। दिवस तदर्थ से है दिवस तदर्थ से द्वितीय द्वितीय नहीं दिवस तदर्थ से षष्ठी है सत से दिवती दिवस तदर्थ षष्ठी है किंतु द्वितीय ब्राह्मणे दिवस तदर्थ से कर्मणि द्वितीय षष्ठी अपवाद लोक में क्या होता है षष्ठी उसका यहाँ वेद में द्वितीय ग्राम से तद सभायाम दिव्ययु सभायाम दिव्ययु ग्राम से क्या पट नहीं नहीं गाम से नहीं गाम अस्य तद सभायाम दिव्य गाम ये गाम द्वितीय हो गया द्वितीय ब्राह्मण गाम नहीं तो गो होना चाहिए। चतुर्थे बहुलन छंदसी षष्ठी हो जाएगी। पुरुष मृग चंद्रम से क्या पाठ है चंद्रम से या चंद्रमसह चंद्रमसह छोटे पुस्तक देखो यहाँ दिया है चंद्रम से पाठ है ये टीका में दिया तत्व तो नीचे टीका शिखर में पुरुष मृग चंद्रम से इति चंद्रम से इति काशी का सम्मत पाठ काशी का में चंद्रमस रखा है शेखर में चंद्रमा से रखा है तो काशिका के अनुसार चंद्रमा सह रखा है पाठ तो इसमें या नीचे दिया बहुल ग्रहणा चंद्रमा सह चतुर्थी शेखर में दिया नीचे पंक्ति क्या दिया चंद्रमा सह हाँ तो काशिका के अनुसार चंद्रमा सह है शेखर में चंद्रमा से टीका में भी चतुर्थी दिया बहुल ग्रहणा चंद्रमा सह चतुर्थी चतुर्थी तो क्या होगा चंद्रमसे गोधा काल का दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम प्रयोग है। गोधा काल का दारवा घाटस्ते वनस्पति नाम वनस्पतियाँ वनस्पतिभ्य ये चतुर्थी अर्थ में चंद्रसी षष्ठी अंत है वनस्पति नाम गोधा पशु एक जानवर होता है गोह काल का एक पक्षी विशेष है दारवा घाट है काष्ट कुट्ट पक्षी काट को छेद करते है नारियल पड़े के बड़े बड़े टूट टूट करते हो बड़े जोर से आप शब्द करके काष्ट कुट्ट है काट को काष्ट कुट्ट पक्षी वनस्पति नाम वनस्पति भी षष्ठी अर्थे चतुर्थी थी वाच्यम षष्ठी अर्थे चतुर्थी या खर्वेण पिबती तस्य खर्व तस्य चतुर्थी है तस्या के अर्थ में चतुर्थी हो गया। खर्वेण पिबती विकलांगेन पिबती तस्या खर्व जायते विकलांग से जो पान करता है उसका अंग विकल हो जाएगा हो जाता है ऐसा कहीं वैद्य में आया विकलांग से पीता है अथवा बाएँ हाथ से पानी पीता है तस्या खर्व जायते तस्यी क्या भी होती है चतुर्थी किस अर्थ में षष्ठी के अर्थ में यजस्य करणे यजस्य यह छंदसी बहुलम षष्ठी षष्ठी घृतस्य घृतेन वा यजते घृतस्य यजते घृतेन वा यजते करण में षष्ठी हो गई तृतीया भी और षष्ठी भी बहुलम छंदसी अदो घसले आदेश होता है वो तो लिंग सनरो लुंग सनरो घसली होता है यहाँ जग घसली आदेश होता जाता है अध को कहीं भी घस्तांग नूनम क्या पाठ है घस्तांग नूनम नून निश्चय अर्थ में घस्तांग अध लगे लुंग लकार में लुंग तस्त ताम हो गया ऑट नहीं हुआ बहुलन छंद थी और नमांग उसे न नहीं होता है अघ अगस्ताम नहीं होकर के घस्ताम लुंगी मंत्री घस यदि चिले लुक चिले का लुक हो गया अध धातु घस है अगर तस्त को ताम हुआ चिले को लुक हो गया ऑट नहीं हुआ तो घस्ताम बन गया नूनम निश्चय अर्थ में सग्धिश्च में सग्धिश बनेगा अदर धातु से अधिक तीनी दिया डायने तरफ तीनों से घसली आदेश हो गया। घसली किससे बहुलन छंदसी और घसी फसर हलचे से उपधा लोप हो गया। लुपधान से घस के अकार चला गया। घकार के सकार आगे ती झलो झली तो क्या क्या जाएगा स चला गया क्या बचेगा घकार और ती झस तर्थ धो ध तक हो जाएगा ध और घक हो जाएगा झलान झर झसी ग गिद्धि बन जाएगा क्या बनेगा गिद्धि सह के साथ समास करना सह समा समान शब्द समान के साथ समान गिद्धि समान से छंद से अमूर्ध प्रभृति उदर केशु समान को सह हो गया तो सग्धि बन गया सग्धिश्चमे। यहाँ घसले आदेश का उदाहरण अद्वित तीन होने पर घसले हो गया। ये कहीं आया था सग्धि रुद्री में आता है ना इसका ये शक्ति कहीं प्रयोग प्रथम होने कहीं जो वो जो लोप हुआ ना हाँ उसके लिए हाँ उसी के लिए आया कहीं से दिया हाँ दिया है। यहाँ जस्तो करने के लिए जो पहले घसी बसर वाली जैसे उपाध्याय लोप हुआ घसी बसर से उपाध्याय लोप होने का झलो जल से लोप करे आगे जब जलाम जस जस जस्तो करेंगे वहाँ लोप स्थानीयत हो जाना चाहिए अच्छा प्रश्न पूर्वित हो किन्तु हानि से न पदांत दीर्वचन भरे ये लोप स्वर सवर्णानुसार दीर्घ जस जस विधि से दे दिया टीका में न पदांत इति सूत्र न जस्ते निषेधात जस्ते कर्तव्य अल्लोप से स्थानीयत न इस वहाँ आए शक्ति हेमंत शिशिरा बहुरात्रे च छंदसी हेमंत शिशिरौ अहोरात्रि च छंदसी द्वंद्व पूर्व पूर्व बदलिंग हेमंत शिशिरौ अहोरात्रि दो हेमंतश्च शिशिरश्च हेमंत शिशिरौ हेमंत शब्द पुल्लिंग में हेमंत शिशिरौ पूर्व बदलिंग हो गया। अहोरात्रि अहंश रात्रिश्च अहोरात्रि होने पर यहाँ रात्राना पुंसी रात्रि तो पर्वलिंग होने से स्त्रीलिंग होना चाहिए रात्राना पुंसी पुल्ली होना चाहिए पूर्ववत हो गया नपुंसक हो गया। अहोरात्रि ये छंद से हेमंत शिशिर दिया है नहीं तो लोक में हेमंत शिशिरे हेमंतश्च शिशिरम चे हेमंत शिशिरे तो ऊपर हेमंतश्च शिशिरश्च दिया है ना शिशिर शब्द से हेमंत शिशिरो अस्त्रियामिति अमराज उभयलिंग भी शिशिर शब्द दोनों लिंग है पुल्लिंग भी है नपुंसक और लोके में हेमंत से शिशिरम च करें तो हेमंत शिशिरे होगा तो हेमंत शिशिरे इत निवृत्त है हेमंत शिशिर दे दिया नपुंसक तो है किंतु यहाँ पूर्ववत हो गया शिशिर शब्द नपुंसक होने पर भी पूर्ववत हो गया हेमंत शिशिरो बनेगा हेमंत शिशिरम च करेंगे तो भी हेमंत शिशिरो बनेगा। अधि प्रभृत्य सपाया है आया बहुलन छंदसी और कभी लोप नहीं होगा। वृत्रं हनति वृत्रहा हनति में हन धातु स्थिति कर्तव्य सप हुआ अदादि में सप होता है हनति कहाँ के रूप है प्रथम एक वचन है सप का लोग नहीं हुआ बहुलन छंदसी वृत्रा हनति अहि शयत उप पृथ्व्या शयत सिंह सब शेत बनता है तो यहाँ सप हो गया लोक नहीं हुआ गुण हो गया सयते सय सयत उप प्रिक प्रिक है प्रिचि संपर्क धातु का उप प्रिक पृथ्व्या उप पृथ्व्या संपर्क पृथ्वी के नीचे अहि सयते सयते का उदाहरण है अतः लुंग न अधिप्रत सकलुप नहीं हुआ अदादि भिन्न भी क्वचित लुक हो जाता है बहुलन संदेशीकरण से अधिप्रत लुक होता है कहीं के अन्यत्र भी होता है। त्राध्वम त्राध्वम में लो त्रयी रक्षण है त्रयी से त्राय ध्वम बनता है भुआदि का उसका लुप हो गया त्राध्वम नो देवा ज्योत्यादि स्लु बहुलन चंदसी ज्योत्या से स्लु होता है चंदसी बहुल हो गया कैसे दाति बन गया दात में स्लु प्रत्यय नहीं हुआ सब होकर के दाती बन गया, दधाती, नहीं तो श्लोक से दी तो होता दाती। प्रियाणि चिद्वसु अभिष्ट धन अन्यत्रापि पूर्णाम विवस्ति अभी पूर्णाम विवस्वाम वसकांतो वसकांत से वष्टि भागुरी में वष्टि बनता है। यहाँ जो होते आदि या श्लू कर दिया, श्लू से दित हो गया। अच्छा वी होने के लिए ये इत्तो करने के लिए सूत्र है भ्रियामित से बहुलन चंदी सूत्र है ना, भ्रियामित में भ्रियामित नहीं आएगा किंतु उसमें फिर बहुलन चंदी सूत्र है ना अभ्यास स्वीकार हो गया। आगे विवस्टि में विवस्ट में सकार को ब्रश्यवत से मंत्रे घस वर नस व्री दहाद वृक्ष कमी है नहीं वृक्ष क्री गमी जानिभ्यो ले मंत्रे घस वर नस व्री दहाद व्री वृक्ष वृक्ष व्री दहाद वृक्ष क्री गमी जानिभ्यो ले मंत्रे घस वर हुरी धातु का हर वर करके बना हुरी कौटले गुण करके वर बनाया वर वर के बाद नस आगे व्री व्रिय वर्ण व्यय संभवत व्री के आदर दह भस्मीकरण दह के आगे आद आकारांत धातु प्रादिया आद आद होने के बाद हो गया व्रिजी व्रिजी वर्जन ब्रिज व्रिजी के जकार को खरीच से चह होकर वृक्ष दिया वृज वृक्ष में के नीचे रिकार है वृक्ष धातु क्या है वृजी वर्जन क्या वृक्ष हो गया। आगे क्री धातु डुकिन करने क्री के आगे गम धातु आगे जन धातु एक निर्देश करके इनसे ले है ली को लुक हो जाएगा चले है को ली को लुक हो जाएगा इनसे ले लुक से आता मंत्री। आगे पहले उदाहरण है घस का अट घस चली तीप तीप का रूप है अक्षन बहुचन है अट घस जी हाँ बहुचन है अट घस जी कौन हो गया घस होने के बाद लुंग लकार का रूप है लुंग लकार में चिली को लुक हो गया अघस अगर अत अघस में उपधाल हो जाएगा किस सूत्र से गमन जन सुप लोपन से घस में घकार को खरीच से क आदेश स अक्षर अक्ष अग्रे अन साची बसी सत्व होगा साची वसे सत्व हो जाएगा अक्षन बन गया जीवंत का चिली का लुक हो गया अक्षन अक्षन अमी मदंत अक्षन अमी मदंत ही इसका अर्थ दिया अच्छी तरह भोजन किया और अमी बदंत का प्रसन्न हो गए देवता आए अक्षन अच्छी तरह से भोजन किया अमी बदंत देवता से भोजन किया प्रसन्न हो गए ऐसे घसलादेश गमहन उपधालोपे साशी बस ये सत्य हो गया अक्षन बन गया जी का रूपे माँ हर मित्र से माँ हर हर हुए धातु का हुरी हुरी के चिली का लुक हो गया और सीप का रूप है दिया सी का वर मांगी उपपते हरते लुंगी तीपी तीपी का तीपन से इतर रूप या तो हो गया चिली लुक हो गया और हुरी को सार्वधात्वर तो गुण हो गया वर बन गया और ती के तकार घल गया से लुप हो गया और माँ है अटा नहीं बा माँ वर माँ वर है कुटिलता न हो मित्रों के प्रति मित्र से माँ वर हृदय धातु कौटिले मित्र से माँ व कुटिल नहीं हो कुटिलता को नहीं प्राप्त करो। धूर्ति प्रणंग मर्त्यस्य धूर्ति प्रणंग मर्त्य प्रणंग नस धातु का पर नस धातु से लूंगी नशा के लूह से चिली को लुक हो गया, चिली को लुकन से नस अग्रे त नस त हल्गे से लुप हो जाएगा, नस के सकार को झलाम जैसा नस्य रिवा से कुत्त होता है विकल्प से, झलाम सोते होकर के एक पक्ष कुत्त एक वृक्ष वश से ड हो जाए, ड ग हो जाएगा। तो यहाँ कुत्त करके नग दिखाया, प्रणग प्रप्र नग म के आगे यरुनाशिक प्रणग बन गया। अन्य पक्ष में यदि ड होगा प्रणट भी बनेगा, ठीक है मैं दिया कहीं कुत्वम पक्षे दिया, पक्षे सत्वेन नड इति रूपम बुद्धियम नंग और नड इसे ही बनेगा नस धातु का। नशेरवा इति कुत्वम सुरुचो वेन आवह, ये आव है नस के आगे व्री, व्री धातु का आंग दे करके आवह व्री चली लुक हो गया, आवह आव व्रियो रूपम हाँ लुप हो जाएगा, गुण हो जाएगा आवर आवह बनेगा, व्री को गुण हो गया आवह चिली को लुक हो गया। मान ओधक द धातु का दह धातु धक बन जाएगा, ओधक आधक आंग पूर्वक दह धातु से चिली से तीप हो सीप हो कुछ तीप हो, दह धातु से होने पर चिले का लुप हो गया, हरंग्या पर लुप हो जाएगा। और दह के हकार को दादिर धातु घ फिर एकाज वस हो जाए झलाम जस एकाज वस वस होने के बाद झलाम जसवंत धक बन गया, धग अभाव से धक आधक बन गया। आद इति आकारांत ग्रहणम दह क्या के आदे आ प्रा द्यावा पृथ्वी प्रा के आगे रूपे आंग पूर्वाद अपराधा तो सीपी है, प्राग्र सीपी चिली को लुग हो गया, सिक रू हो गया प्रास प्रार प्रार के आगे रू को य करके लोप किया है कि हम द्यावा प्रति भो भोग से लोप हो जाएगा, य होकर के लोप होगा। रूप क्या है आ प्राह प्रार रू होकर लोप हो गया। परावग भोर अवृत यथा यहाँ पराग पराग वर पराग वर्ग पराग वर्ग वर्ग भा के पर रेफ चाहिए, क्या है पाठ परा वर्ग भारभृद यथा भारभृद यथा पहला है परावर्ग परापर्ग परापर्ग बीज धातु से तीप आया पराग उपसर्ग ब्रिजवर्चने तीप तीप या सीपी तीप से भी दोनों में सीप हमने लिखा है तीप तीप को स्थान पर सीप लिखा है, किसमें लिखा है क्या सीप अन्य कोई पुस्तक है इस व्याख्या नहीं नहीं ये तीप के स्थान तीप क्या कहाँ के होगा तो सीप एक ही प्रकार रूप बनेगा, क्या क्या रूप दिया है वर्ग है उपधा गुण कर दिया ब्रिज से ब्रिज हल्गे आपसे लोप हो जाएगा, चौक से कुत्त हो गया परावर्ग बन गया परावर्ग परा ब्रिज का वर्ग चुकुसो यजुर मंत्र है कहाँ का यजु फेंको परावर्ग है फेंको ऐसा कुछ अक्रन उषास ये अक्रन क्रि धातु का अक्रन बनाया क्रि का झे को गुना नहीं हुआ यन हो गया क्रि अगर झी को हो गया अंति अन हो इत अन क्रि अगर अन गीत झी गीत कैसे हुआ झेर गीत सा तिप्त झी हाँ ओह घी गुण हाँ अन्यत्र गुण प्राप्त नहीं होता है गुण है एक गुण गुण नहीं हुआ सिप चला जाने से गुण प्राप्त था किंतु गीत का गुण नहीं हुआ तो क्रि अगर अन यण हो गया क्रन हल गया इतश्च असयांत रूप हो जाता है अक्रन उषास प्रात है त्वे रई जागृवांशो अनुगमन यहाँ गम धातु का अनुप्रोक गमन बन गया गम के आगे जी का रूपे उपधा लोप हो जाएगा गमानुजन, उपधा लोपन से बनिया गमन गमन अंत मंत्र ग्रहणम ब्राह्मण से आप उपलक्षण मंत्र में होता है ब्राह्मण भी होता है। अज्ञात वा अस्य दंता हाँ इतना देख ओम।